والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، tukiwa tunaendeleza na saa fupi kwa huu wakati, ningependa tuifikirie kauli ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumza ndani ya Qur'an akimwelezea Nabii Shuaib pale aliposema, akiwakumbusha watu wake, aliwauliza arabti a'azzu alaykum min Allahi wattakhadhtumuhu wara'akum dhikriya inna rabbi bima ta'maluna muhit. Haya maneno ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaleta ndani ya Qur'an ni darasa kwetu, na nimeona darasa hili ilifikishe kwenu kwa wakati huu kwa dakika chache kadri itakavyowezekana. Nabii huyu aliwauliza watu wake kwamba nyinyi arabu wale jamaa zangu, a'azzu alaykum min Allah, ndio ambao mnaogopa sana nyinyi kuliko Allah. Yani kama si kwamba kuna jamaa zako wewe kuzunguka, tungekupiga mawe wewe. Ndio akawauliza, yani nyinyi mnaogopa sana jamaa zangu kuliko Allah. Wattakhadhtumuhu wara'akum dhikriya, na huyo Allah mmemweka nyuma ya migongo yenu, yani hamumjali, hamumfikirii. Akamwambia inna rabbi bima ta'maluna muhit, basi mjue kwamba Allah mnayoyafanya haya yote anayajua, yote anayajua, atalipa. Sasa hii aya, hebu nataka tuirudishe kwetu kwa mazingira yetu na tunapoishi. Wapo miongoni mwenu wanafanya kazi kwenye maofisi, wapo miongoni mwenu wanafanya kazi za biashara. Aliye kwenye biashara zake anajua ipo siku wafanyakazi au maafisa wa TRA watafika hapa, akahakikisha dokumenti zote ameziweka, wakifika watauliza hiki, watauliza hiki, watauliza hiki, na vyote akaviweka kwa sawasawa. Na wanaofanya kazi kwenye maofisi hali hiyo hiyo, bosi akija hapa atakuuliza hiki, atakuuliza hiki, mambo yote yatawekwa vizuri. Hili ndilo tunalolifanya na Allah anashuhudia. Hata kama mimi sishuhudii moja kwa moja, lakini nafahamu ndio tunapokwenda. Lakini kuwa Allah naye atakuja maalum kwa ajili ya muumini na kupekua pepo utendaji kazi wangu nilivyomtumikia yeye, hapo sasa fikiria, lau kama unaweza hilo, kama unaweza, utakuwa umepiga hatua. Na sidhani wanaozungumza kwa ajili ya Allah hapa ardhini ni wale ambao Allah kawaruzuku kiasi alichowaruzuku katika ilmu, ndio wazungumzaji wa mambo yake. Sidhani kama mtu atathubutu akasema yeye, shekhe, naomba twende utakae nyumbani kwangu uangalie pale mazingira yangu mimi ninapokaa na familia yangu, vile tunapokaa hivyo tutasalimika mbele ya Allah siku ya hukumu kwa vile utakavyoona. Twende ukaangalie. Bali mtu aogopa hata shehe tukanyaga ndani ya nyumba yake, anaona ataenda kuadhibu vitu huko. Wakati huo huo, huyo huyo kwenye maofisi yake huko na kwenye kazi zake huko amepangilia vizuri, anajua wakija watauliza hiki na hiki, lakini kwa Allah wala hana wasiwasi. Yeye amenijengea tumatumaini Allah atasamehe bwana. Yaani Allah amepewa nafasi yeye kwamba kusamehe, samehe tu, lakini hawa wengine sasa hii ni dhulma kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kumtendea dhulma Allah. Na hii inamaanisha kama alivyosema Nabii Shuaib, nyinyi Allah mmemweka nyuma migongo yenu, mnachokiogopa ni hawa jamaa zangu tu. Basi naomba tupate darasa kwa nasaha fupi kama hii. Salamu alaykum.